Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае. Кніга другая. Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Ордэнская дзяржава ў Прусіі не залежала ад гандлю ва ўсходняй Прыбалтыцы такой ступені, як інфлянскія крыжакі. Бо прускія крыжакі мелі ў валоданні ніжняе цячэнне Віслы і балтыйскія парты. А на ўсходзе ордэну з прусаў патрэбны былі зямельныя набыткі. Дзяржава ордэна залежала таксама і ад добрых адносінаў да сябе адной з двух універсальных сілаў заходняга свету – папства. Задачай ордэнскай дыпламатыі, меўшай багацейшую за літвінскую традыцыю, стала не дапусціць міру з літвінамі і не дапусціць да хрышчэння Гедыміна. Таму што рэалізацыя гэтых справаў перакрыжоўвала ўсе планы зямельных набыткаў, якія ордэн мог атрымаць толькі сілай зброі. Аднак крыжакам нельга было адкрыта супрацівіцца хрышчэнню язычніка, бо хрышчэнне тубыльцаў было іх галоўнай задачай, ідэалагічнай падставай існавання ўсяго руху крыжакоў. Ордэн апынуўся ў цяжкай сітуацыі, бо не мог абаперціся нават на мясцовых немцаў. Вайна ў рэгіёне насамрэч патрэбна была толькі крыжакам, рэшта немцаў хацела гандляваць. Адзіным магчымым кірункам супрацьдзеяння з боку ордэна было паказанне ўсёй няшчырасці і лжывасці намераў Гедыміна. І ордэнская дыпламатыя імкнулася давесці ўсяму тагачаснаму свету, што літвінскі гаспадар хітруе, а ў сапраўднасці не мае намеру ні падтрымліваць мір з заходнімі энклавамі, ні прыняць хрысціянства. Ну, прынамсі, в апошнім крыжакі мелі трохі рацыі. Для Гедыміна хрышчэнне не было актам духовнага паклікання, а толькі палітычным крокам, што ён, дарэчы, і не хаваў. Але тое ўжо былі нюансы. Падчас зачытвання лістоў Гедыміна ў Любіку там былі прысутныя прадстаўнікі інфлянскага ордэну, адзін святар і тры рыцары. Іх запыталі, што яны думаюць пра змест лістоў. Інфлянскія паслы дэкларавалі сваё спрыянне намерам Гедыміна прыняць хрысціянства, аднак заявілі, што калі да прыняцця хрысціянства літвіны падымуць руку на хрысціянаў, а такога можна чакаць, то тады ордэн будзе помсціцца. Пазіцыя папы ў справе хрышчэння літвінаў выглядае дакладна акрэсленай. Ян 22 рэальна спадзяваўся далучыць да каталіцкага свету яшчэ адну краіну і ўсур'ёз успрыняў дэкларацыю Гедыміна. Пра гэта сведчыць уся яго надалейшая дзейнасць. Паведаміў пра намер Гедыміна свайму саюзніку, французскаму каралю, выслаў булу да магістра тэўтонскага ордэна з забаронай нападаць на Літву, падрыхтаваў і выправіў легатаў з адпаведнымі паўнамоцтвамі. Да міру і хрышчэння Гедыміна шчыра імкнуліся сканфліктаваныя з ордэнам месцічы Рыгі са сваім архіепіскапам, якія такім чынам маглі пазбавіцца ад палітычнай нязручнасці саюзных адносінаў з язычнікам. Ордэнская дыпламатыя дзейнічала хітра і асцярожна. Яе рупарам сталі святары з прусаў, якія не з'яўляліся афіцыйнымі сябрамі ордэна. Контрдзеянні супраць Гедыміна праводзіліся таксама ў некалькіх кірунках. Справу ордэна ускладняла тое, што супраць яго выступіў не толькі язычніцкі князь, але і свае браты-хрысціяне, месцічы Рыгі, і найвышэйшы духоўны ў рэгіёне рыжскі архіепіскап. Між іншым, у тым самым 1323 годзе архіепіскап Фредэрык, асабіста прысутны ва Авіньёне рэзідэнцыі папы, выступіў з вельмі сур'ёзнымі абвінавачваннямі супраць братоў рыцараў і звязаных з імі манахаў. Менавіта абвінаваціў іх у тым, што перашкаджалі місіянерам у іх працы, не давалі будаваць новыя касцёлы, а старыя нішчылі, дабівалі параненых у баі братоў, а іх целы палілі, парушалі правы архіепіскапа і месячаў Рыгі, захапілі берагі Дзвіны, каб перакрыць гандаль па гэтай рацэ. Усяго было 12 пунктаў закідаў. Абвінавачаныя віны не прызналі, але папа выдаў спецыяльную булу, у якой забараніў усе па пунктах пералічаныя дзеянні. крыжакі дзеля агітацыі супраць Гедыміна, менавіта аскаржэнне яго ў няшчырасць намераў, скарысталі ліцвінскі паход на Добжынскую зямлю, праведзены ліцвінамі незадоўга да падпісання віленскага трактату. Неўзабаве пасля віленскага міру, ужо 16 кастрычніка, сабралася вармінская капітула, і па яе рашэнню біскап звярнуўся з адкрытым лістом са скаргамі на ліцвінаў. Цытую, бо яны імкнуцца па меры сваіх сілаў скрушыць у народзе хрысціянскім імя Господа нашага Ісуса Хрыста і хрысціянскую каталіцкую веру. Канец цытаты. Ордэнская дыпламатыя выказвала сумненне ў аўтэнтычнасці лістоў Гедыміна, а таксама дазваляла сабе намёкі, што Гедымін толькі удае намер хрышчэння, які яму падсунулі рыжане з меркантыльных разлікаў. Яшчэ ў кароткім часе, 24 кастрычніка, у Эльблангу сабраліся прускія біскупы і таксама адкрытым лістом заявілі, што мір, падпісаны ў Вільні, з'яўляецца ганьбай для ўсяго хрысціянскага свету і яго трэба скасаваць. А ў лістападзе таго ж году манахі-францішканец з прусаў звярнуліся да папы з заклікам не даваць веры скаргам Гедыміна на перашкоды ў хрышчэнні з боку ордэна. І то быў сапраўдны апафеоз тэўтонскага ордэна. В эфиры Радио Рация, программа «Спокон веков». Цитую послание Миколая, стража прусских францисканцев, доверников. Побачивши, як доброе имя верующих мужов, панов с Тевтонского дому, тяжко и незаслуженно очерненное на той подставе, что некоторые из их противников – асмельваецца сцвярджаць, нібыта яны і браты тэўтонскага ордэна моцна імкнуцца перашкодзіць літвінскаму каралю у жаданні прыняць разам са сваімі падданымі каталіцкую веру, мы, дзеля справядлівасці і ў апраўданне вышэйназваных паноў, у адпаведнасці з тым, што для нас цалкам і поўнасцю высветлілася з нядаўніх падзеяў, паведамляем у гэтым пасланні ўсім вам. Гэты, раней памянуты кароль, разаслаў па некаторых в абласцях свету пасланні, у якіх ён аб'яўляе, што жадае разам са сваімі набліжанымі і ўсім каралевствам хрысціцца і злучыцца з веруючымі народамі. Аднак шматлікія паўнамоцныя паслы, якія прыбылі з гэтай мэты да яго, не толькі даведаліся, што гэта падман, а нават больш за тое, чулі, як ён сам блюзнерыч імя Господа. І гэтага мала прыхільнікі караля адусюль пачалі врывацца ў межы хрысціянаў, наносячы шкоду тым, што агромністую колькасць людзей абодвух палоў, акрамя забітых і спаленых у цэрквах, якім няма ліку, яны захапілі ў палон і пагналі далёка ў глыб краіны. Значыцца, якім чынам можа быць дакладным ці верагодным тое, што вышэй згаданыя мужы, якія пакінуўшы свет і аддаўшыся так вялікай дабрачыннасці дзеля абароны хрысціянаў, штодзённа паддаюць сябе небяспекам і нават часцей, як мы з пэўнасцю заўважылі, ідуць на смерць, могуць перашкаджаць на вяртанню вышэйзгаданага караля яго народу, у той час, як кароль, яго прыхільнікі, бясконца робяць вялізную шкоду хрысціянам і ім самым панам тэўтонскага дому. Так, імкнучыся, каб праўдзівае сведчанне пра вышэйзгаданае паслужыла на карысць і хвалу раней названым панам, мы замацоўваем гэтае пасланне, прывесіўшы да яго нашыя маестатныя пячаткі. Дадзена ў Кульме, у Божае лета 1323, у дзень святой Кацярыны.